Nanti mana isang berubah apa? Mune waktu anu sih, mune dah nak beli dol ni amusi. Mune kena degu korek kejefe. Mune kon nyubai kal berubah cibis bi. Borom bis bi deh lip pulu kon nyubal. Mune borom bis bi deh lip pulu kon nyubal. Ayo nanyu defal koko. Kenn ku ne defal na la lo man ta fat bo mu ne kenn ku nek cheikh moussa defal na la lo man ta defal sa bop mu ne kon nak dello ko njukkal ja defal ko ñaanal ko ñaanal ko daf ñu war te duñu ma fa wacc mu mu ne lolo nak mo jur bis bi rek mu ne nonu seydina waxe ko nga xamne mom lañ soxla ci bis bi mo ñu jang ci alquran jang ci khafida jang ci khafida shukrullah tib yalla shukrullah tib yalla waxtan ci yalla waxtan ci yalla mune lo rek moy bis fexé ba xol yépp sedd mune fexé ba xol yépp sedd kenn ku nekk bëggal moromam ci yalla kenn ku nekk bëggal moromam ci yalla ak ñun ko mëna bëggal ak ñun ko mëna bëggalé rek kenn ku nekk daw meru moromam mune kenn ku nekk daw meru moromam sax ku lepp lu ko def lu koy defal banex diko begal munete mu deppok nako yalla beugé muné lol lañ soxla ci bis bi muné di len ñaanal bu baax nak xamné bisub yokuté la xamné bisub yokuté la bisub fajuk xajo la bisub fajuk xajo la defaru la bisub defaru la lol mom mu ngi fi muné lol mom mi ngi fi tepp ko sakku dafa muné kep ku ko fi sakku dang ko am ko ko fi jele wut muné ko ko fi jele wut lala ko fi téré jele mom ci yow muné lala ko fi téré jele ci yow la né ay mom ngi muné way mom mu ngi ko do nañ ko ko ci lepp luñu koy may muné kon nak bu ko défé nañ gor gorlu ci lepp luñu koy may wax ci wax ak jëf ci téré ak luñu muné bu ko défé ñu am luñu bëgg muné ko défé ñu leen sant bu baax yene yi di selal yene yi rafetal pass pass yi rafetal pass pass yi ak gor gorlu ci jëf yi mune ñi ngi ñaanal yépp nak mune comme naaj na té li seydina wax doyna kon mën nañ seen kaddu yi fi rek mune li ci def ci waxtaan wi mune ci kanam buñ ci agge inshallah lepp luñ ci wara dégg rek dinañ ko dégg bu soobé yalla inshallah jërëjëf kon ñu talal loxoy tang bu def ñaan ko defé ñu dalu directement fa né demul